نحمده ونصلي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں آپ مرتکب ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا جائز نہیں اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو جائز ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسالہ زیاد درود و سلام صفحہ نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 8ویں شب آ پہنچی. گزشتہ پیر شریف اس وقت چاند کی خوشیاں تھیں کہ چاند نظر آ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا. عشر رحمت کے فقط اب 2 دن رہ گئے. کل 8واں روزہ 9واں 10واں 3 روزے رہ گئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار معتکفین ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے, ثواب بھی ملے تاکہ ثواب بھی ملے. مثلا یہ نیت کر لیجئے کہ میں اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا, اس میں آنے والی رکاوٹ دور رکھوں گا. جیسے موبائل فون یہ رکاوٹ بن جاتا ہے, اکثر بن جاتا ہے کہ وہ دیکھنے کو جی چاہتا رہتا ہے, دیکھیں پھر دیکھے گا تو بعض پھر اٹھ کے چل پڑتے ہیں جواب دینے کے لیے یا فون کرنے کے لیے. یہ تو بہت سونے اس کے ہو سکتا ہے نظارے کیے ہوں, خود انہوں نے ایسا کیا ہوگا. تو علم دین میں رکاوٹ تو پڑی نا, جب فون نہیں تھا تب کیا تھا. تو اس لیے نہ اس کو چیک کریں کہ کس کس کا کس کس کی مس کال ہے یا ایس ایم ایس آیا یا کچھ بھی نہیں, اس کو مطلب بالکل سائلنٹ پہ رکھ دیں اور بھول جائیں, بند کر دیں اس کو, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. اسی طرح اگر اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ لیں تو نگاہیں نیچے کر لیں. سمجھدار صاحب دیکھتا ہوں میں یوں کرتے نگاہ نیچے, اور جو بےچارے بعض اب سمجھدار کا الٹ کہوں کیا کہوں تو یوں ایکشنیں کرتے ہیں, داڑھی پھیلاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ کریں, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی کہ کس طرح کا آدمی ہے. تو آپ نگاہ نیچے کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. جو کہا جا رہا ہے تو امید ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا. ورنہ تو یہ ایکشن میں لگے رہیں گے تو شاید سمجھ نہیں آئے گا, پھر اسکرین سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کو حسرت ہوگی کرے تو گیا اب کب آؤں گا, پھر ڈھونڈیں گے. اس انتظار میں آپ کا یہ وقت جو نہیں ضائع ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں یہ مدنی پھول, یہ ہمارے کوٹلی کشمیر پاک گزاری کابینہ اور خان پور ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ یہ دونوں کے لیے بھی ہیں. یہ بھی آنکھیں بھر بھر کے دیکھتے جب اسکرین پر آتے ہیں نا, اور جو ابھی دیکھنے میں مشغول ہوگا نا اس کو میرے مدنی پھول سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے, یہ اس کے سر سے گزر رہے ہوں گے. تو آپ کو بھی اگر یہ پاک گلہاری کابینہ پاک خورشیدی کابینہ جو او بی ایم کے ذریعے وہ بھی اسکرین پر خود کو دیکھ کر منہ نیچا کر لیں, ان کو یوں ہوگا کہ ہم تو بہت دور ہیں, ہم کو کون دیکھتا ہوگا, آپ لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسکرین پر, ایکشن ایکسیکٹ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں, لیکن بسا اوقات نماز پڑھتے وقت عموماً چھوٹے بچے قریب آ جاتے ہیں, جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, کبھی گود میں بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں. ایسے میں مشکل تو ہوتی ہے کہ نماز مکمل کریں, اگر ہم اس حالت میں درمیان میں نماز توڑ دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور بچہ تو بچہ ہوتا ہے, اسے کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں ہمارا بچے کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ تو پورا مبالغہ ہے اس میں تو, صحیح کا ایسا بچہ تو کوئی کوئی ہوگا, ہوگا اوریجنل سین یہ اتفاق ہوا ہوگا, بچے نے وہ اپنا کام کر دکھایا باپ کو غافل پا کر. اب اس میں نماز ہر صورت میں توڑنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی, کہ بچہ اگر چڑھ گیا تو نماز اسے ٹوٹے ہی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اس طرح کہا کہ حسنین کریم ہے اماما. اچھا بس وہ بولنے والا نہیں ہے. بہرحال اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں, وہ نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی, بغیر یہ کہ اگر اس میں کوئی عمل کثیر کر بیٹھے گا نا, جس کو دیکھ کر لوگ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, نماز کا پڑھنے والا اگر کوئی ایسا عمل کثیر کرے گا تو نماز ٹوٹے گی. سوال بارہ لے کے خاصا دلچسپ تھا, مفتی صاحب آ جائیں تو ان کو بھی دکھا کر ان سے رہنمائی لیں گے کہ اس صورت میں کیا کرے. اب اس کو باپ بھی باپ ہے نا, ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ رکو میں جائے گا سدے میں جائے گا اس کھوپڑی کے بل یہ بچہ جو ہے اس کا پچھاڑ کھائے گا, ایسی صورت میں کیا کرے, نماز توڑے نہیں توڑے کہ بچے کی جان خطرے میں ہو. تو مفتی صاحب انشاءاللہ آئیں گے تو ان سے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اذان کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے؟ اس کو لفظ سنت نہ کہا جائے, حدیث سے ثابت ہے کہ حدیث پاک میں یہ ایک حدیث شریف ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مربی ہے, صاحب الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے, پھر مجھ پر درود بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ سنت سے ثابت ہے یا حکم حدیث ہے, اس پر عمل کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھے اذان کے بعد, اور وسیلہ وہ جو اللہم رب ہذہ پڑھتے ہم دعا, تو یہ وسیلے کی دعا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا تعلق لاہور شہر پنجاب سے ہے. میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں بابا جان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے دوران جب ہم اتحیات کی صورت میں بیٹھے ہوں اور گھر کی پالتو بلی آ کر ہماری گود میں بیٹھ جائیں, تو کیا ایسی صورت میں نماز ہماری رہے گی یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ مہربانی فرما کے اس کا جواب عنایت فرمائیں. نماز ہو جائے گی جب تک یہ یقینی معلومات نہ ہو کہ بلی ناپاک ہے. بلی میں اگر ایسی نجاست ہے تو نماز پر اثر پڑے گا, اور صرف وہم سے شبہ سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب, یہ مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ کی قبلہ رخ دیوار پر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مقدس تحریر ہیں, ان میں ایک نام راحب الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے, تو یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ صاحب الوسیلہ جو لکھا ہوا ہے پیارے آقا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک, اس کے کیا معنی ہیں اور کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. بے شک میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاحب الوسیلہ ہیں. صاحب الوسیلہ کا معنی ہے وسیلے والا, مقام وسیلہ کا مالک. وسیلہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام ہے جو صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, باقی سب کے لیے اس کے نیچے کے مقامات ہیں. حتیٰ کہ فردوس, جنت الفردوس والے جنتی بھی اس کے نیچے ہوں گے وسیلہ کے. اور وسیلے کے لغوی معنی ہے سبب اور توسل, اور بھی لغت میں اس کے معنی ہے قرب, محبت, حاجت, جنت کا خاص مقام. اور اصطلاح میں کسی چیز کے ذریعے کو وسیلہ کہتے ہیں, ذریعہ وسیلہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا, صحابہ کے, نبیوں کے, ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا, نیک اعمال کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے. اور اس پر کئی حدیثیں, بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ وبتغو ہے, یہ بتغو ہے, وبتغو یا جو الذین آمنوا آگے, وبتغو الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ قرآنی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی. جی جزاک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا, جو کوئی مصیبت پہ مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, اور

کبھی گود میں بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں. ایسے میں مشکل تو ہوتی ہے کہ نماز مکمل کریں. اگر ہم اس حالت میں درمیان میں نماز توڑ دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور بچہ تو بچہ ہوتا ہے, اسے کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں ہمارا بچے کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟ اس کو ڈر نہیں لگتا ہوگا کہ بچہ سر کے بلائے گا نیچے؟ اب یاد تو کوئی یہ ٹیکنیک ہے یا اس کو تجربہ ہوگا کہ میرا بچہ جو ہے مضبوط پکڑ کے رکھتا ہے, لیکن خوشو و خوشو تو خیر نہیں آتا اس طرح ہونے سے, نہیں آ سکتا. لیکن ظاہر نماز تو نہیں ٹوٹے گی. ہاں جب تک کوئی ایمرجنسی نہ ہو, بچے کی جان کا خطرہ ہو یا زخمی ہو جانے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ سکے گا, ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں وادی کاغان کے شہر پارس سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی ایسا بہترین نسخہ بتائیں جس سے میرا دماغ ہر وقت ٹھنڈا رہے اور زبان نرم رہے اور میں تر و تازگی میں رہا. دماغ ٹھنڈا رہے, زبان نرم رہے اور تر و تازگی فریش, یہ تینوں تحفے جو ہے نا, یہ تینوں اوصاف, یہ بعض اوقات بڑھاپے میں آ جاتے ہیں کہ دماغ بھی گرم رہتا ہے, بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے بزرگوں کو, اور زبان نرم, غصے میں زبان نرم رہنا ظاہر کے دشوار ہوتا ہے. دماغ بھی گرم تو زبان بھی گرم, اور تر و تازگی اب بڑھاپے میں کہاں سے لائیں گے؟ وہ بھی آپ بوڑھے سے پوچھ رہے ہیں. وہ جوان ہوتا تو شاید یہ سمجھتا میں تو تر و تازہ ہوں. تو بوڑھا جوانی کے سپنے دیکھنا چھوڑ دے, اب وہ تر و تازہ نہیں ہو سکتا, بڑھاپے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. البتہ غصہ تو بوڑھوں کو آتا ہے بعض اوقات, تو مجھے بھی آتا ہے, لیکن ایک مدنی ماحول کی برکت ہے کہ غصہ آنا یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن بندہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے, کنٹرول کرے گا تو ثواب پائے گا. تو یوں بوڑھوں کو ثواب کمانے کے بہت سارے مواقع غصے کی وجہ سے مل سکتے ہیں. تو جیسے غصہ ہے صبر کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, خاموش ہو جائے, بول لے نہیں اس کو, آنکھیں بھی نہیں نکالے, اشاروں سے بھی وہ سامنے والے پر برسے نہیں, بس نارمل ہو جائے, وہاں سے ہٹ جائے تو بھی غصہ بعض وقت وہ ختم ہو جائے گا. زمین پر بیٹھ جائے, کھڑا تھا تو زمین سے چپٹ جائے, یہ بھی غصے کے علاج ہیں. وضو کر لے تب بھی غصہ انشاءاللہ دور ہوگا. تو اس طرح غصے کا علاج کرے, غصہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو غصہ تو ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے, غصہ سب کو آتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے ان ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, لیکن اس کا غلط استعمال نہ ہو. جیسے عوام بولتے ہیں غصہ حرام ہے, تو یہ عوام کی غلطی ہے, غصہ حرام نہیں ہے, خود بخود آ جاتا ہے. اب اگر گناہ کے ذریعے غصے کو ٹھنڈا کیا تو اب جیسا گناہ ویسی اس کی تباہ کاری. تو اب یہ کہ غصے کو کم کرنے کے لیے, اس کا علاج کرنے کے لیے مدنی پھول پیش کرتا ہوں. یہ غصے کا علاج نمبر صفحہ نمبر 30 مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ہے. چار یار کی نسبت سے غصے کی عادت نکالنے کے چار اورات. جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو, یعنی غصے میں گالی نکل جاتی ہے, ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے, تو جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. کھانا کھاتے وقت تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر لے. نمبر دو, چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کہہ لیا کرے. نمبر تین, چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے. نمبر چار, پارا چار آل عمران کی 134 آیت کا یہ حصہ روزانہ سات بار پڑھتا رہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. میں جامع مدینہ مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبد الوحید اتاری ہے. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سردی اور گرمی میں تلاوت قرآن پاک کا افضل وقت عبادت کرنے کا کون سا ہے؟ پڑھنے کا یا ختم کرنے کا؟ ختم کی تو ہے روایت ہے کہ جب راتیں بڑی ہوں تو رات مغرب کے بعد ختم کر لے تو ساری رات فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جب دن بڑا ہو, گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں تو گرمیوں میں دن کو ختم کرے فجر کے بعد جیسے کیا ختم, تو اب یہ کہ غروب آفتاب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور سردیوں میں رات کو ختم کرے غروب آفتاب کے بعد تو اس کو وہ صبح تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور ماشاءاللہ ایک روایت یہ روایت نہیں ہے شاید قول ہے بزرگوں کا, نماز کے علاوہ تلاوت قرآن کریم رات میں افضل ہے, اور رات کا دوسرا حصہ پہلے حصے سے افضل ہے. نیز نماز مغرب و عشاء کے درمیان بھی تلاوت قرآن پسندیدہ ہے, جبکہ دن کی تلاوت کا افضل وقت نماز فجر کے بعد ہے. مگر طلوع آفتاب سے لے کر جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس میں بہتر یہ کہ ذکر و اذکار کریں تلاوت کے بجائے. یہ لکھا نہیں ہے اس میں. فجر کے بعد تو عام طور پر ہمارے تو فجر لیٹ ہوتی ہے نا, تو سورج طلوع ہو جاتا ہے, طلوع ہو جائے سورج تو اب تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار افضل ہے, بہتر ہے. اور اگر تلاوت کی تب بھی گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال میرے اہل سنت سے یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک قطرہ ہے اور طریقت جو ہے وہ دریا ہے, اس کے بارے میں حضرت صاحب وضاحت فرمائے کہ آیا کہ اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب. شریعت اور طریقت الگ الگ ہوتے تو قطرہ اور دریا ہوتا نا. شریعت طریقت ایک ہی ہے, اور اس کی تفصیلات فی الحال تو یاد نہیں آ رہی مجھے. ویسے دونوں الگ الگ نہیں ہیں. یہ جاہل صوفی جو ہوتے ہیں نا یہ بولتے ہیں کہ یار یہ مولویوں سے تو ہماری جنگ ہے, یہ شریعت والے ہم لوگ طریقت والے ہیں, تم شیطنت والے ہو. جو مولوی ہوتا ہے نا عالم الدین وہ شریعت والا بھی ہوتا ہے طریقت والا بھی ہوتا ہے. بہار شریعت جلد اول حصہ بھی اول صفحہ نمبر 265 عقیدہ نمبر 2, طریقت منافی شریعت نہیں, یعنی شریعت کا الٹ نہیں ہے. طریقت جو ہے شریعت کے شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے, وہ یعنی طریقت شریعت ہی کا باطنی یعنی اندرونی حصہ ہے، چھپا ہوا حصہ ہے. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، محض گمراہی ہے، یعنی صرف گمراہی ہے، اور اس زوم باطل کے باعث اس غلط سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا سری کفر و الحاد، یعنی پھر کھلا کفر. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں طریقت والا ہوں اور شریعت سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں آزاد ہوں، تو اب وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. بعض ایسے پائے جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کہ یہ تو شریعت ہے، ہم تو یہ پار کر چکے ہیں، یہ منزل ہم طریقت میں، یہ گھس گئے ہوتے ہیں شیطنت میں اور سمجھتے ہوتے ہیں طریقت. طریقت یہ ہے ہی نہیں، طریقت پوری پوری شریعت میں ہی ہے، شریعت سے ایک بال برابر بھی اگر ہٹی تو وہ طریقت نہیں ہے، وہ شیطنت ہے. اور ہم الحمدللہ اہل طریقت ہیں، اہل شیطنت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کسی وہ لمبی لمبی لٹوں والے، یعنی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اور رنگ برنگے لباس ہوتے ہیں اور وہ جھٹکے مارتے ہیں، فضا میں گھرتے ہیں اور ڈی ڈی کرتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم. ایسوں کے لفڑے میں پڑھنا نہیں ہے، نہیں تو ایمان چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، بھلے ظاہری طور پر کوئی فائدہ ہو جائے یا کوئی شعبدہ دکھا دے وہ، یا بیماری کا علاج ہو جائے یا جن اتر جائے، بھلے یہ تو علاج تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، جن اتار دیتے ہیں، بالکل جن اتارتے ہیں، جادو علاج کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، دل نکال کے رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بدلی کر کے اندھے کو آنکھیں دے دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ، بہت سارے علاج نکلے. تو اب یہ ڈاکٹر کو یہ مطلب اس کی وجہ سے کوئی ان کو وہ کوئی امام تھوڑی بنا لیں گے اپنا، تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو جن اترنا، جادو یا علاج یا عملیات، یہ ایک طریقہ علاج ہے، اس کو مطلب کو شرعی طور پر ہم صاحب فضیلت سمجھے اس شخص کو، اس کی گنجائش صرف اسی صورت میں کہ اس کا پورا ظاہر جو وہ عین شریعت کے مطابق ہو، ورنہ اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، بے نمازی ہے، یا گالیاں بکتا ہے، یا داڑھی منڈا ہے، ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، بے پردہ عورتوں سے آزادانہ ملتا ہے جیسے کہ کرتے ہیں، تو یہ تو شریعت کا پابند نہیں ہے. اس میں اگر کوئی علاج کر بھی دیا تو دیکھے ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے علاج، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر میں سارا دن آپ کا درد تھا، مغرب کے بعد کھانا کھایا تب بھی درد تھا، کھانا کھا کے ایک ٹیبلٹ لے لی پین کلر اور آپ کا درد رفو چکر ہو گیا، کیا خیال ہے؟ پیر بنا لو پین کلر گولی کو، گولی نے آپ کا سر میں درد دور کر دیا، تو اللہ نے اثر رکھا اس میں تو دور کر دیا. تو یہ علاج کی وجہ سے بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، شریعت بھلے وہ اس علاج آپ کے نزلے کا بھی نہیں کر سکا، لیکن شریعت کا پابند ہے تو وہی محترم ہے، وہی قابل احترام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں وہی مکرم ہے، تم میں وہی مکرم ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی پرہیزگاری یہ معیار ہے فضیلت کا، کہ اسلام پر کتنا عمل کرتا ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے. اسی پر بس آپ ڈن کر لیں، کسی کے چکر میں مت آنا، ورنہ کئی سائیں بھائی یہ ایسا یہاں آتے جاتے ہیں بےچارے، پھر وہ بھٹک جاتے ہیں کہ یار وہ چلے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کوئی دل جاری کرنے کے وہ چکر میں آ جاتے ہیں اور بےچارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی موکل کے چکر میں آ جاتے ہیں مجھے موکل چاہیے، وہ کسی بابے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کیا صحابہ کرام نے اس انداز پہ دل جاری کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کیا گوشت پاک نے دل اس طرح جاری کیے جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے دل جاری کرنے کا؟ کیا سرکار اعلی حضرت کی کتابوں سے فتح رضویہ شریف سے ایسا کچھ ملتا ہے؟ تو یہ کہ اس انداز میں جو دل جاری کرتے ہیں، گوشت ہلاتے ہیں، کندھے جاری کرتے ہیں، ادھر کی بوٹی پھڑکاتے ہیں، یار یہ تو پہلوان بھی کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں پہلوان، آپ نے دیکھیں گے یوں کر کے یوں باڈی ہلائیں گے، ادھر سے سینہ نکالیں گے یوں باڈی ہلائیں گے، کمر دکھاتے ہیں اور باڈی ہلاتے ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ باڈی بلڈر ہوں گے تو کم از کم وہ میری تائید کریں گے کہ صحیح بولتا ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے دل جاری کرنے والوں کو، ایک کو دیکھا اس کا دل جاری تھا، یقین مانے اس کا دل خدا بہتر جانے، وہ کندھا جاری تھا اس کا، کندھا ہل رہا تھا، میں نے دیکھا۔ تو دل تو سب کا جاری ہے یار، دل کس کا جاری نہیں ہے؟ کوئی ہاتھ تو اٹھائے، دل بند ہو جائے گا تو پھر وہ ڈیڈ باڈی، حرکت قلب بند ہو جائے تو ڈیڈ باڈی ہے نا۔ تو ہر مسلمان کا دل تو انمانوں پر بھی جاری ہے کہ اس دل میں اسلام ہے، اس دل میں دین ہے، اس دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، دل جاری ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی والوں کا تو رواں رواں جاری ہے، یہ پورا چہرہ جاری ہے نا، ایک مٹھی داڑھی الحمدللہ جگمگا رہی ہے، سر جاری ہے، سب سب امامہ سجا ہوا ہے، آقا کی سنت ہے، یہ کندھا ہلانا کس کی سنت ہے؟ بھائی دل جاری ہے اس کا۔ ایک جاری شاہ کے پاس مجھے کوئی لے گیا، میں تو متاثر نہیں ہوا، مجھ پر تو اعلی حضرت کا فیض جاری ہو چکا تھا۔ تو وہ گھر کے باہر نکلا، بنیان چست پہنا تھا اس نے، وہ زلف کی لٹ یہاں رکھی ہوئی تھی لیفٹ چیسٹ پر الٹے سینے پر، اور وہ زلف جو تھی وہ پھڑک رہی تھی۔ میں تو سمجھ گیا اپنے کو متاثر کرنے کے لیے اس لباس میں نکلا ہے باہر، چست بنیان چیمانی، پھر اتنی بڑی زلف، تو میں نے تو پڑھا ہوا تھا کہ یہ تو حرام ہے کہ مرد کے بال جو ہیں وہ تو کندھوں سے زیادہ زیادہ چھو جانا، یہ سنت سے ثابت، اور کندھوں کے نیچے عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے تو حرام ہے، فتح رضویہ میں لکھا ہے، باہر شریعت میں ناجائز لکھا ہے۔ تو جو کندھوں سے نیچے بال جاتے ہیں یہ تو ہیں حرام۔ تو اب یہ جس کا یہ بالکل یہ حلال اعلان حرام کیے ہوئے، اب یہ اس کا دل جو یوں پھڑک رہا ہے، تو یہ اللہ بہتر جانے کیا ہے، دل تو ہمارا بھی ہل رہا ہے، سبھی کا ہل رہا ہے، لیکن یہ گوشت ہلنا، اس کو اگر دل جاری کرنا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، تو گوشت جاری ہے اس کا اور کیا، دل تو سبھی کا جاری ہے ان مانو کر کہ وہ تو ہل ہی رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوج جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال اے عاشقان رسول، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازان بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہیں اس طرح کے عملیات کے چکروں میں اپنا ایمان مت دے بیٹھنا۔ بس میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن تھام لے مولانا امام احمد رضا خان، کہ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے ارشادات یہ سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، ان کے فتاوی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ آنکھیں بند کر کے میرے آقا اعلی حضرت کے پیچھے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ بنا دے مجھے فتح رضویہ شریف کا بہت پیارا وہ لے کر آئے سائیں بھائی، جلد 21 پیج نمبر 538 جلد نمبر 21 فتح و رضویہ شریف وصول حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کچھ لوگ زون کرتے ہیں اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ احکام شریعت تو احکام شریعت وصول کا وسیلہ تھے اور ہم واصل ہو گئے اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت یعنی شریعت کے جو احکام ہیں وہ تو پہنچانے کے لیے تھے وصل میں قرب کی منزل تک اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ تھے تو ہم تو پہنچ گئے اب ہمیں شریعت کی کیا ضرورت تو سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحدی نے فرمایا سچ کہتے ہیں واصل ضرور ہوئے کہاں تک جہنم تک یعنی ایسے لوگ ضرور قریب ہو گئے لیکن کس تک اللہ تک نہیں نہیں وہ جہنم تک قریب ہو گئے پھر فرماتے ہیں چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے تو بہتر ہیں اگر ہزار برس میں جیوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں جو نوافل و مستحبات مقرر کر لیے ہیں بے عذر شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں یہ ہے قابل تعظیم کہ جو عبادت کی بات کرتے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں جو نماز کی بات کرتے ہیں جو تلاوت کی بات کرتے ہیں جو نفلوں کی بات کرتے ہیں فرائض کی واجبات کی بات کرتے ہیں باقی اب وہ ڈی ڈی کر کے پہنچنے والے پہنچتے ضرور ہیں شیطان تک جہنم تک ہم آقا کے قدموں سے لپٹ کر انشاءاللہ ان کے رب تک پہنچیں گے آقا کے رب تک انہی کے کرم سے کہ ہم وسیلے والے آقا پہنچائیں گے ہمیں جنت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے یہ میری برادری کا پہلا سوال میری برادری کو اس میں شاید تجربہ ہو یعنی 50 سال سے لے کر اوپر تک جہاں تک نماز جنازہ میں پہلی سب افضل ہے دوسری سب افضل ہے تیسری سب افضل ہے کون سی سب افضل ہے نماز جنازہ میں اللہ بزرگوں کو بتانے کا کسی کو نہیں ہے بتانا نہیں ہے اور پڑھ کر دیکھ کر ٹیبلٹ پی سی یہ وہ کسی ذریعے سے پتا چل گیا تو آپ نے نہ جواب دینا ہے نہ ہمارا تحفہ لینا ہے ورنہ ذرا یہ دھوکا ہوگا امتحان میں نقل کرنا جرم ہے بابا جان السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت والا میرا نام غلام فرید اتاری ہے عمر کتنی ہے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں کہ 30 دن بولنا چھوڑ دیں تین کا ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے ماہ رمضان تو آپ کی سرکار عمر کتنی ہے عمر تقریباً 60 سال ہے 60 تقریباً تو حضور والا یہ جو آپ نے بتایا نا جنازے کی کون سی صف بہتر ہے آخری صف پہ جواب درست ہے ہمارے بزرگ کو جو ہے وہ مقدس پانیوں کا مجموعہ وہ انشاءاللہ ان کو پیش کیا جائے گا رمضان آ گیا توبہ کا دے خدا رمضان آ گیا توبہ کا دے خدا چلیے ابھی ہماری مدنی شخصیات جن میں علماء طلباء بھی شامل ہیں یہ پیچھے جو ہیں وہ اوپر جو ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیا کروں گا چلو اوپر والوں کو پہلے ان کو موقع دیا مدنی شخصیات آقا کے صدقے کرم ہوگا تو جنت میں چلیں گے. یہ تو بتائیے جنتی درختوں کے تنے کس چیز کے ہوں گے, کون سی لکڑی کے ہوں گے, کس چیز کے ہوں گے؟ شخصیات مدنی شخصیات ٹھنڈے. چلو بھائی ادھر اگر علماء طلباء کرام عاشقان رسول کے کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف حسین اتاری خان پور جامعۃ المدینہ خان پور. یہ ساگوان کے ہوں گے پتے. سوال سمجھنا بھی ایک فن ہے, یہ بیچارے سوال ہی نہیں سمجھے. بابا سوال دوبارہ ہو جائے کیونکہ یہ بھی کچھ اور پتے بتا رہے ہیں. پتا ہی نہ ہوگا تنے کے معنی کیا, یہ بھی تو نہیں پتے بتا رہے ہیں. ہاں یہ معنی نہیں سمجھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ صادق آباد سے محمد شعبان اتاری. ایود کی لکڑیاں کائے گی؟ ایود ایود کائے گی لکڑی؟ ایود کی لکڑیاں. مائک پر ذرا مود. اود اود کی لکڑیاں. اچھا اب دوسرا لے لیا, پہلے کچھ پیوت پیوت کر رہے تھے. ان کو مدنی تربیت گاہ پہ رکھ لو نا, یہ یہیں پر آئے جواب دینے کے. یہ بٹھا لیتے آپ, بٹھا ہوئے ان کو یہاں باندھ لو. برکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتی درختوں کے جو تنے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ تنے کو انگلش میں ٹرنک, ہاں وہ ٹری, جنتی ٹری کے ٹرنک گولڈ کے ہوں گے. سبحان اللہ. سونے کے ہوں گے. ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. چلو عوام کے لیے بھی ایک سوال کر لوں. مرحبا. مدنی سوٹ دیا جائے گا چاہیں بابا اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ. بہت آسان آتے رہتے ہیں, ان کے لیے تو آسان ہوگا جو مطالعہ کرتا ہے. عوام میں بھی ایک سے ایک پڑھے لکھے دینی طور پر ہوتے ہیں. قیامت کس سرزمین پر قائم ہوگی, اس ملک کا نام کیا؟ پاکستان, ہندوستان, مدینہ. دیوانے تو مدینے گئے نا. کہاں قائم ہوگی قیامت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میدان عرفات تو قیامت کا منظر اسے پیش کرتا ہے. 9 ذوالحجہ کو عرفات دیکھو. یہ کہیں میں نے بتا تو نہیں دیا نا, بتایا نہیں ہے نا ابھی. ہاں دیکھ لیں. اب میں نے کچھ نام لیے لیکن سب صحیح نام لیے ضروری نہیں ہے. جواب تو آپ سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک شام کے اندر. جواب درست ہے. ہمارے ان اسلام بھائی کو مدنی سوٹ, امامہ شریف, ٹوپی, سربند, کیا ہی اچھا ہو کہ ہاتھوں ہاتھ نیتیں بھی پیش ہو جائیں زلفے بڑھانے کی, مدنی حلیہ سجانے کی. یہ جو ملک شام ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ملک شام, یعنی جس میں آج کا ملک شام بھی شامل ہے اور دیگر کئی علاقے جیسے فلسطین, بیت المقدس جہاں پر ہے, وہ دیگر اور علاقے اس کے اندر شامل تھے. تو جو ویسے تو سرزمین شام ہی کہلائے گی قیامت کی, لیکن وہ حصہ بیت المقدس والا ہے جہاں پر میدان عرفات, میدان قیامت قائم ہوگا. صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مدنی چینل کے ناظرین سے 3 سوالات کیے گئے ہیں. نگران شورا نے 3 سوالات کیے ہیں اور ان کے نام بھی بتانے ہیں. اور جو نمبر ہمیں آ چکے ہوں گے, کل سے یہ ترکیب ہوگی کہ امیر علیہ سنت جب تشریف لائیں گے تو اس کے 12 منٹ تک کے بعد ہم وہ نام جو آئیں گے بعد میں تو وہ ہم نہیں لیں گے. لیکن چلے آج پہلا دن تھا تو یوں مجلس نے رعایت رکھی ہے, کہ اب تک جو نام آ چکے ان کی انشاءاللہ قرآن عظیم میں ہم شامل کر رہے ہیں, اور ان کے ناموں کو میں سے بھی ایک نام جو ہے وہ نکالا جائے گا, اور بقیہ جو دن ہیں ان میں قرآن دازی کی جائے گی. گیارہویں شب کو مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو نام ہوں گے ان میں عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا, اور یہ ہر عشرے کا ہوگا. اسی طرح روزانہ نام نکالے جائیں گے, اکیسویں شب کو بھی انشاءاللہ, اور آخری عشرے میں بھی اسی طرح ترکیب بنائی جائے گی. محمد کاشف اتاری, مرکز الاولیاء. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پیارے پاپا جان, تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں, جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. بہار شریعت میں اس انداز کو منافقین کا انداز لکھا ہے, کہ وہ پھر آیت میں لکھیے, اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا, جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے جی سے. تو اس لیے وہ فوراً جماعت جب قائم ہو تو شامل ہو جائے. اسی طرح بعض اسلامی بھائی بھی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں, آسینے چڑھاتے ہیں, آسینے تو اتارنی چاہیے لیکن کچھ سستیاں کرتے ہیں. تو بے وجہ تاخیر نہ کیا کریں, جماعت کھڑی ہو گئی تو فوراً اس میں شریک ہو جا کریں. اس میں ایک غلطی یہ بھی بعض اوقات کی جاتی ہے, جیسا کہ بتایا گیا کہ جیسے امام صاحب جیسے ہی رکوع کے اندر گئے تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ قیام کرنے کی جگہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں, جیسے وہ سرے سے نماز ہی ان کی نہیں ہوتی. ہاں وہ اللہ اکبر کر کے اسی دے رکو میں, حالانکہ طریقہ یہ کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہ بھی باندھے, چلو کچھ پڑھنا نہیں ہے تو اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہہ لے, پھر دوسرے اللہ اکبر میں رکو میں جائے. یہ فرضوں میں بھی یہ غلطیاں کرتے ہوں گے کہ اگر اللہ اکبر رکو میں پہنچ کر ختم ہوا پہلی اللہ اکبر, تب تو نماز ہی نہیں ہوگی, جو قیام فرض ہے فرضوں میں, بلکہ ہر نماز میں قیام تو اس کا رکن ہے, تو تو رکن ہی فوت ہو گیا, ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا. سوال کا جواب ہو گیا. یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا ہر نماز میں قیام فرض ہے, رکن فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ رکن ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو قیام چاہے بیٹھ کے کرے یا کھڑے ہو کے کرے, قیام تو اس پر ضروری ہوگا نا. یہاں اصلا قیام نہ کھڑے ہو کر ہوا نہ بیٹھ کر ہوا, قیام کا رکن ہی چھوٹ گیا تو نماز ہی نہ ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تراویح کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو کیا اپنی اپنی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. محمد الیاس وفاری جلال بجٹا ضلع گجرات سے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے دو رکعت تراویح کی نیت کی, بولے سے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے, مقتدیوں نے لکما دیا, امام صاحب واپس نہ آئے بلکہ مزید دو رکعت پڑھ کر چوتھی رکعت کی تحیات میں سلام پھیر دیا, کیا اس صورت میں چار رکعت تراویح ہوئی یا کہ امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں محمد الیاس خان پور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ میرا قسطوں پہ کام ہے, اور بعض اوقات کوئی کسٹمر ایسے ہیں جو قسطوں پہ چیز لے جاتے ہیں اور پیسے بہت لیٹ دیتے ہیں, ویسے میں جرمانہ وغیرہ نہیں لیتا, اور بعض اوقات ایسے ہے کہ ان سے یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے قسطیں لیٹ کی تو اتنا جرمانہ ہوگا, لیتا نہیں ہوں, صرف ان سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہوں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ پہلا سوال, آپ بے جماعت پڑھ سکتے ہیں تراویح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا سوال تھا کہ ہاں پڑھنی تو ہے اپنی بغیر جماعت کے لیے پڑھیں گے پڑھنا ہوگا, سنت موقع دا نہیں پڑھیں گے بالکل تو یہ برا ہوگا. اچھا وہ تراوی میں پہلے قاعدے میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا اور کسی نے لقمہ دیا تو امام نے لقمہ نہیں دیا نہیں لیا اور چار رکعتیں پوری کی ٹھیک ہے نا, اور تو سجدے سہو کرے گا دو رکعتیں مانی جائیں گی. تو ایسی صورت میں امام نے لقمہ نہیں لیا تو ٹھیک کیا, ہاں امام نے لقمہ نہیں لیا ٹھیک کیا اور وہ چار رکعتیں پوری کر کے سجدے سہو کر لے تو اس کی دو رکعتیں مانی جائیں گی. اور اگر لقمہ لے لیتا تو لقمہ دینے والے کا کیا ہوا اس کو دیکھ لیں باہر شریعت سے کہ یہ لقمہ دینے کا محل ہے یا نہیں, جو قاعدہ فرض تھا یہاں دو رکعت پر. ابھی یہ جواب ہمارا نامکمل ہے, انشاءاللہ دیکھ کے بتاتے ہیں. جی ہاں وہ یہ پورا سوال اگر یہ سمجھے ہوں تو جواب دے دیں. جی کہہ رہے کہ وہ لوگ دیتے نہیں ہیں تو میں جرمانہ لیتا نہیں ہوں لیکن ان سے یہ طے کر لیتا ہوں کہ جرمانہ لوں گا. یہ تو مشہوری ہو گیا ہوگا کہ لیتا تو ہے نہیں. جرمانہ ایک ناجائز کام ہے, مالی جرمانہ لینا ناجائز کام ہے. تو اب ایک ناجائز کام کا کہنا کہ میں یہ ناجائز کام کروں گا اور پھر نہیں, تو یہ کہنا بھی تو صحیح نہیں ہے نا. اس طرح سودا کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں اس طرح سودا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو جتنا ایسا کیا آپ ان سے سب سے توبہ کریں. جیسے کہ بعض اوقات وہ ماں باپ دھمکیاں دیتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا, تو یہی نہ کہ مطلب میں حرام کروں گا گناہ کروں گا, تو یہ دھمکی نہیں دے سکتے. نیت نہ ہو تب بھی, نیت ہو تب بھی خودکشی کرنی نہیں ہے نا, گناہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو گناہ کی دھمکی دینا یہ بھی گناہ ہے کہ دوسرے پر گناہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا, اگرچہ دل میں یہ کہ گناہ نہیں کروں گا, تب بھی دوسرے پر ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں گناہ کروں گا. ایک بے باکی کی صورت پائی جا رہی ہے اس میں. توبہ کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اندر سنت کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ روزہ کتنے کھجوروں سے کھولنا سنت مبارکہ ہے؟ حافظ محمد یوسف خرماؤ ضلع جان سے پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر روزہ ہو تو اس حالت میں اگر مسوروں سے خون آتا تو اس کے بارے میں کیا روزہ ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے اگر معدے کی خرابی کی وجہ سے یا گرمی وجہ سے منہ میں چھالے نکلے ہوں تو روزہ کی حالت میں کیا اس کے اندر منہ کے اندر دوائی لگا سکتے ہیں؟ میں سلمان اندر سے عرض گزار ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا رمضان میں کوئی مرے تو وہ قطعی جنتی ہو جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. پہلا کتنی کھجوروں سے روزہ کھولنا سنت ہے, ہیں تو سی روایتیں. کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے مطلقاً. اب کتنی کھجوریں, ایک کھجور سے بھی افطار کریں گے تو سنت تو ادا ہوگی کہ کھجور سے روزہ کھولنا پایا گیا. اگر تعداد ملتی تو عرض کرتے ہیں. دوسرا سوال کیا؟ یہ تراوی کے مسائل بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 693 مسئلہ نمبر 33. دو رکعت پر بیٹھنا بھول گیا کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے, اور سجدہ کر لیا ہو تو چار پوری کرے, مگر یہ دو شمار کی جائیں گی اور جو دعا دو پر بیٹھ چکا ہے, دو پر قاعدہ کیا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا امام, تو یہ تراویح کی چار رکعتیں ہوئی. اب اس میں سجدے سہو کا تذکرہ تو نہیں ہے, لقمہ دے سکتا ہے بیٹھنے کا حکم دو کہ سجدہ کرنے سے پہلے لقمہ دے دے, سجدے کے بعد دے گا تو پھر بے محل ہوگا. کہ تیسری کا سجدہ امام کر گیا اب کوئی لقمہ دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اور اب اگر امام لقمہ لے گا تو امام کی بھی ٹوٹ جائے گی. امام کی ٹوٹے گی تو پیچھے اس کے جتنے مقتدی ہیں نماز پڑھنے والے ان سب کی ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے, اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے. خشک کھجور کے معنی چھوارا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ چھوارے کا تذکرہ دوسری ایک حدیث میں بھی ہے, یہ فیضان رمضان جو فیضان سنت جلد اول کا باب ہے اس میں, جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے, اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے. کھجوروں کی تعداد کی کوئی روایت اس میں ہے نا نہیں ہے. اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہی سنا دیتے ہیں پڑھ کے. رمضان میں مرنے والا قطعی جنتی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے نا. انبیاء کرام یقیناً قطعی جنتی ہیں. جن صحابہ کرام علیہ مردوان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جنت کی بشارت دی وہ قطعی جنتی. اس کے علاوہ تمام صحابہ جنتی ہیں. دیکھو جنتی لکھا ہے, لفظ قطعی پڑھا نہیں ہے. اچھا, اور باقی جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں حسن زن کیا اللہ کرے کا تو جنت میں ہوں گے. ہم یقینی طور پر ہم کیا خبر دے سکتے ہیں, ہمارا اپنا کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی ہے نا, یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے کرم سے جنت ملے گی, محبوب کے صدقے میں جنت عطا ہوگی, شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی. تو ویسے رمضان شریف میں مرنے کی فضیلت ہے کہ اس میں یہ اس طرح کے روایتیں ہیں کہ ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. خون یعنی کہ چھالے پڑ گئے منہ میں یا مسوڑوں میں خون آیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا, مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا, تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں, یعنی روزہ نہ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی تھا کہ رمضان میں مرنے, جی یہ بھی سوال میں تھا کہ چھالوں کی دوائی لگا سکتا ہے کیا منہ میں چھالے ہوں تو؟ نہیں نہیں, چھالوں کی دوا تو پھر منہ میں ہلکے نیچے اتر جائے گی. منہ کے اندر کوئی دوا روزے میں نہیں لگا سکتے. فیضان سنت کا باب فیضان رمضان صفحہ نمبر 70. جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے, عذاب قبر سے بچ جاتا اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے, جو مؤمن اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. یہ محدثین کرام کے قول کے حساب سے تو وہ مطلقاً ہے یہ قول, یہ قطعی جنتی ہے یہ سیدھا جنت میں گیا, کسی کو ہم مقرر کر کے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا وہ سیدھا جنت میں گیا, یا میرا فلاں دوست روزے میں فوت ہو گیا رمضان میں روزہ تھا یہ سیدھا جنت میں چلا گیا, یہ جملے کسی کو مخصوص کر کے ہم نہیں کہہ سکتے. یہ خبر نبی دے سکتا ہے, ہم نہیں دے سکتے, اور اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی فرما سکتے ہیں, لیکن وہ جو اس کے پھر احکام ہیں, جیسے خواب میں آ کر کسی کو فرما دیا کہ تو جنتی ہے, تب بھی اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قطعی جنتی ہے, کہ خواب حجت نہیں ہوتے, دلیل نہیں بن سکتے. اللہ کی رحمت سے اس میں ذہن رکھیں گے کہ آقا نے کرم کیا ہے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, یہ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو چھوہارا یعنی ایک قسم کی خشک کھجور. جزاک اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, استشہاد اختیار میں بیٹھنے وقت درود ابراہیم کی جگہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ رکوع و سجود میں تسبیح کی تین مرتبہ پڑھنے کی بجائے ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میرا نام امتیاز حسین ہے, میں شاہیوال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے میں ڈرتا ہوں, ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہوں, صرف اس لیے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے, میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی جائے. فاروق نگر لاڑکا نے وہاں محمد رضا تاری باپا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, یعنی شریف کے جو چندے والے پیسے ہیں اس کے افطار پارٹی کر سکتے ہیں یا خیرات کر سکتے ہیں؟ درود ابراہیمی ہی سنت ہے نا؟ بولو جو بولو, درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہی سنت ہے, اور کوئی درود یعنی یہ افضل ہے؟ درود ابراہیم, درود ابراہیم افضل ہے, دوسرا درود پڑھیں گے جب بھی سنت ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ. تسبیحات رکوع سجود میں تسبیحات جو ہے وہ تین کی جگہ قریب رکوع اور سجود کی تسبیحات اگر بلا وجہ تین کے بجائے ایک ایک بار پڑھیں گے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ڈر کی قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یہ سوال ہے. دوبارہ چلاتے ہیں یعنی قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں, تو اگر وضو ہے غسل ہے میرے کہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے ایسی جس سے قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہو جائے, تو اب یعنی ثواب کی نیت سے ہاتھ لگائیں گے تو ثواب ملے گا, اور اس سے اس میں اب ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے, تو اس کو دور کر کے اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کو چھوئیں. لوگ یعنی کہ نہیں پڑھتے وہ بھی چومتے ہیں چھوتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں. اگر کوئی کہ میں اس گناہگار میں گناہگار اس لائف کہاں گے قرآن پاک میں ہاتھ رکھوں, وہ تو اپنے اللہ بہتر جانے, بنی اسرائیل کی حکایت یاد آئی کہ دو افراد مسجد کی طرف سے گزرے ایک تو مسجد میں گیا, دوسرے نے کہا میں گناہگار مسجد میں کیسے جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی, اور دونوں کو میرا خیال دونوں کو صدیقین کا درجہ دے دیا, اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. تو یہ بنی اسرائیل کی حکایت ہے, لیکن یہ کہ ہوش و حواس میں اگر کوئی مسجد کی جماعت ترک کرے گا اور کوئی شریف وجہ نہیں ہے خالی یہ سوچ کر کے میں گناہ گاروں کیسے جاؤں, تو یہ واجب کا ترک ہوگا, گناہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھے, اس کو دلیل نہیں بنانا. یہ وہ کسی کا جذبہ تھا اس کو, نہ بنی اسرائیل میں اور ہمارے مسائل میں فرق ہے. تو اب یہ کہ کوئی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کو یہ مسائل بھی نہیں پتا اور بس ایسے ہی خوف خدا سے وہ لرستا کہ میں گندا, میرے ہاتھ گندے, میں نے تو ادھر بھی ہاتھ لگایا ادھر بھی ہاتھ لگایا, یہ کیسے اس کو ہاتھ لگاؤں. تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے اور ان کی بخشش کا سامان ہو جائے, اس کے کہہ نہیں سکتے. جو قرآن کریم کو چھونا یقیناً کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. پتہ ایک ایک کیفیت کا آ جانا, ایک ایک کیفیت پیدا کر لینا, پیدا کر لینے کا بھی یہی حکم ہوگا. اب تکلف بھی پیدا تو ہو سکتی ہے, لیکن جب پیدا ہوئی اور جو قرآن کو چھوتا اس کو برا نہ سمجھے, کہ جو قرآن کو چھو رہے کہ یار یہ تو بے نمازی ہے قرآن کو چھو رہا ہے. تو اس طرح مطلب اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو مشکل ہو جائے گا. کوئی اپنے لیے اگر ایسا سوچتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور اصل سستی ہے, اگر اصل وجہ سستی ہے یار کھولے تو پڑھنا بھی پڑے گا تو پھنسے گا. وہ تو کسی کی کیفیت ہو, اور یہ قلبی کیفیت اللہ تعالی دلوں کے حالات کو جانتا ہے. جو وہ یہ ہے کہ جو داخل مسجد نہیں ہوئے نا ان کو صدیقین میں, اچھا ان کو صدیق کا درجہ مل گیا. جی اچھا نکال دی کہ نہر کی سدائیں. ہاں نہر کی سدائیں. ہاں کتاب التوابین کے حوالے سے نہر کی سدائیں میں لکھا ہے, حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے, ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ باہر ہی کھڑا رہ گیا اور کہنے لگا میں گناہگار اس قابل کا جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں. اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا. یاد رہے صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے. چند کھجوریں کا لکھا ہے کہ چند کھجوریں افطار کے وقت کھانا مسنون ہے, تین یا پانچ. بعض روایت میں تین خرمے کا ذکر ہے, خرما معنی کھجور. اور خشک کھجور کو چھوارا کہتے ہیں. خشک چھواروں. ماشاء اللہ جزاک. ویسے طاق عدد پسند ہے وہ حدیث ان اللہ وتر و یحب الوتر, بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. وتر معنی طاق, ایک تین پانچ سات, مگر اللہ ایک ہے تین نہیں ہے, اللہ ایک. تو جب بھی اس طرح کا کوئی کام کرے نا, کھجوریں کھائے تو تین, تو احیاء العلوم میں لکھا ہے تین پانچ اس طرح, تاکہ وحدانیت کا تصور رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. تیری بھی سوال ایک یہ آیا ہے کہ منہ کا آپریشن ہوا ہے, ڈاکٹر نے منہ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے, کیا بغیر کلی کے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ وضو ویسے بھی بغیر کلی کے اگر کوئی کرے گا تو سنت موقع چھوٹے گی, وضو ہو جائے گا, جس کو بولے وضو ہو گیا تو وضو ہو جائے گا. غسل میں فرض ہے کہ ہلکی جڑ تک منہ کے ہر کل پرزے میں, کھڑکیوں میں, سب میں پانی پہنچے. اب واقعی منہ میں کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کو پانی نقصان کرتا ہے, اور اگر یہ کوئی طبیب حاذق ایسا کہتا ہے, ماہر طبیب جو کہ فاسق نہیں ہے, تو اس کی بات مانی جائے گی. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ پانی منہ میں ڈالتا ہے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی اجازت مل جائے گی. مزید ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں بھی اجازت مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں وضو اور غسل ہو جائے گا اس ثابت شدہ مجبوری کے سبب, اگر وہ کلی تو سنت کا بھی ترک کرنے کا وبال نہیں آئے گا وضو میں, اور غسل کا فرض بھی وہ چھوڑنے کا وبال نہیں آئے گا. انہیں غسل ہو جائے گا, ورنہ تو غسل ہوتا ہی نہیں کلی کے بغیر. کلی یا منہ میں اتنا پانی پی گیا بڑے بڑے گھونٹ تب بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا. چند مرتبہ طبیب حاضر, ایک گھونٹ سے نہیں ہوگا نا فرض ادا, اندر کا منہ بے دھلا ہو جائے گا جس پر غسل فرض ہوا. جیسے وہ پانی مس ہوگا کہ مائع مستعمل تو نہیں ہو جائے گا؟ ہاں جی رضا, مائک اگر آپ کے منہ کے قریب رہے گا نا انشاءاللہ. جی ابھی بھی دور تھا. ایک بار دھونے سے دھل تو جاتا ہے اس میں, تو یہ پانی ڈالا چلا گیا دھل گیا. حافظ صاحب اگر مائک ہاتھ میں ہو آپ کے, تاکہ تشویش نہ رہے ہمارے حاضرین و ناظرین کو. ٹھیک ہے, پتا اگر اس نے پانی پی لیا تو اس صورت میں جو بھلے وہ ایک ہی مرتبہ کا ہو, غسل کا جو فرض ہے وہ اسی طرح پیا کہ جس طرح منہ بھر کے پیتے ہیں, جسے یعنی سنت کے خلاف جس طرح پیتے ہیں اس انداز میں پیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. ہر جگہ کل پرزے میں پانی بہ گیا, دانتوں کی کھڑکیوں میں, کھانچوں میں, کونوں میں, داڑھوں کی کروٹوں میں, ہر جگہ پانی یوں پھرتا ہوا پی گیا, تو بھی وہ کلی والا کام ہو گیا, اس کا یعنی فرض ادا ہو گیا. تو جبکہ کوئی بوٹی وغیرہ کا ریشہ نہ پھنسا ہوا ہو یا کوئی چیز, ہاں ریشہ وغیرہ یہ پان خوروں کے لیے بڑا آزمائش ہے, یہ سب نکالنے پڑیں گے, ورنہ وہ وضو میں سنت چھوٹتی رہے گی, سنت موقع ہے, اور غسل میں فرض چھوٹے گا تو بے غسلہ پھرتا رہے گا, نماز بھی نہیں ہوگی. تو پان کھاتا ہے ایسا کرتا تو جتنا ممکن ہے اتنا ان کو نکالنا پڑے گا. ہاں ویسی جگہ پھنس گیا کوئی ذرہ یا مٹی کا ریشہ تو نکلتا ہی نہیں ہے, کہ اب دانت کو زخمی کر دے گا, وہ مسوڑے کو تب زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ پورا زور لگانا پڑے گا کہ یہ کسی طرح بھی خوب پانی کو جنبشیں دے اور کھلال کرے, جو بھی طریقہ ہو اس کا نکالے بس پورے ریشوں کو. اسی لیے تو وہ افطار کے وقت سولڈ چیز میں تو کیلا بھی دکھا تھا, یار یہ پھنس جائے گا نکالے گا کون, یار وہ نکالنے کے لیے وضو خانے پر جاؤ ہے نا, وہ تو اس لیے وہ پانی. کھجور کھانا بے شک سنت ہے افطار میں, مگر وہ بھی میرے نا سنت, اس میں کوئی پھنسا ہوا نہ ہو, تو وہ سنت ادا کرنے میں یہ غالب اکثریت کوتاہی کرتی ہوگی. مسجدوں میں جو یہ کباب سموسے کھاتے ہیں, کہ کہیں بوٹی چلی جاتی ہوگی, کہیں روٹی چلی جاتی ہوگی, کچھ نہیں اندر چلا جاتا ہے, اور وہ نکالنے کے لیے تو لوگ کہاں جاتے ہوں گے. کلی بھی کرتے ہیں تو خالی منہ کا ٹیسٹ دور کرنے کے لیے کرتے ہوں گے, یہ کھلال لے کر بیٹھیں گے تو ایک رکعت چلی جائے گی, بھلے کچھ بھی ہو لیکن وہ نکالنا ہوگا, اور رکعت بھی نہیں جانی چاہیے, اتنی کھانے میں مصروفیت مشغولیت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند مرتبہ طبیب حاذق آپ لفظ ادا کرتے ہیں, اگر اس کی بھی کوئی آسان تعریف ہو جائے. ماہر طبیب کہتا ہوں, اسپیشلسٹ حاضق میننگ اسپیشلسٹ اسپیشلسٹ. اب یہ اسپیشلسٹ ہمارے یہاں مختلف چیزوں میں ہوتا ہے, جیسے کہ آئی اسپیشلسٹ, ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو کوئی مطلب پیٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور منہ کے چھالے تو ان کا بھی اسپیشلسٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اس کا پیٹ والا ہی شاید زیادہ تر میدے سے, زیادہ پیٹ کی گرمی سے چھالے ہوتے ہیں زیادہ تر شاید. کل بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا. ہاں نا, تو یہ پیٹ کے ڈاکٹروں سے اس کا وہ حساب کتاب ہوتا ہوگا. اسپیشلسٹ تو مل جائیں گے. طبیب حاضر جس سے آپ مراد لیتے ہیں وہ کون؟ طبیب حاضر کی اسپیشلسٹ ماہر. تو یہ کہہ دے, یہ کہہ دے, لیکن وہ فاسق نہ ہو. یہاں تو مطلب سوائے مفتی ہوتے ہیں, ڈیڑھ مفتی ہوتا ہے ڈاکٹر, یہ ڈیڑھ بدنام لفظ ہے, ٹھا کر کے فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ اللہ نے یوں نہیں بولا ہے, اللہ نے یوں بولا ہے. بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نماز, کچھ نہیں ہوتا. یہ اب ان کا فتویٰ کیسے مانے ہوتا ہے؟ تو اس لیے علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے, مفتیان کرام سے, وہ جیسا فرمائے وہ کیا جائے, ان کی نہ مانیے, کیونکہ یہ بہت بے باک ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا, لیکن ایک تعداد ہے یہ بے باک ہوتی ہے ڈاکٹروں کی, اور یہ جو سمجھ میں آتا ہے یہ مریضوں کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. ان کو اتنا ڈر نہیں لگتا کہ یار اس کی نمازیں برباد کر رہا ہوں میں, میرا بنے گا کیا آخرت میں. کم از کم ڈاکٹروں کو اتنا چاہیے کہ وہ مسئلے کا جہاں بات ہے نا, یہ مسئلہ نہ بتائیں, یہ بولے بھائی یہ ہم کو نہیں پتا, آپ یہ جو علماء فرمائیں آپ وہ کریں, آپ کسی عالم سے پوچھ لیں. کیونکہ اگر آدمی اپنے سر سے اتار دیں, جب نہیں پتا تو اپنے اوپر کیوں لیں؟ جو ماہر طبیب جسے اسپیشلسٹ ہے وہ تو ایک فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یہ بات ہوں گے پورے اس کے بھی اسپیشلسٹ آتے تو ہوں گے, جنرل فزیشین. جی, اس کو جنرل فزیشین کہتے ہیں. صلو علی الحبیب. ایک سوال یہ آیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام برادرز and viewers of Madani channel, welcome back to our silsila Iftar with Arz. Alhamdulillah Azza wa Jal, many of you will have joined the silsila, have joined the program and are also preparing for Iftari as well. May Allah Azza wa Jal accept our fasting today, and if we have committed any sins, may Allah Azza wa Jal shower His blessings and His mercy upon us. Inshallah Azza wa Jal, we're going to have Muballigh Nath Khan with us as well, who's going to read the Munajat-e-Iftar. As you know, my dear Islamic brothers, that Iftar is the time that du'as are accepted in the court of Allah Azza wa Jal. And inshallah Azza wa Jal, this is the time when the whole family gets together. We've been working all day, we've been, you know, college, universities, madrasa. Now everyone's back home and everyone is preparing for the Iftar. Remember, the most important part of iftar is the dua as well, as doing iftar quickly is also a sunnat of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I want to mention some of the virtues of doing iftar, and then inshallah azza wa jal, a very beautiful dua that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has given for those people who are in debt, or those people who owe people money. or those people who have financial problems as well. Inshallah Azza wa Jal, we're going to try to learn this dua as well. I'll give you the page number from Blessings of Ramadan where this dua is written, which Amir Ahl Sunnat has written in Blessings of Ramadan. Sayyiduna Sahal bin Sa'd radiallahu ta'ala anhu has narrated that the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that people will always remain well as long as they hasten to do iftar. And as soon as it's certain that the sun has set, one should instantly do iftar by eating a date or drinking water, etc. and recite the dua afterwards so the iftar is not delayed. Now sometimes you see that people recite the iftar dua before they have something to eat. So they read the dua and then they have a date or water something. But the proper manner is that you should eat first, open your fast, and then you should read the dua. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eat something, eat a date or a water, drink water, and then read the dua. Allahumma inni laka sumtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ala rizqika aftartu. The translation that, O Allah Azza wa Jal, I fasted for you, and I have faith in you, and I put my trust in you, and I do iftar with the sustenance given by you. Subhanallah, what a beautiful dua that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has taught us. Inshallah, so then if you can, try to memorize this dua. It's not a very difficult dua, it's a very short dua, and the words are quite easy as well. So please, if you can, try to memorize this dua, because not always, you know, will we be at home and we'll have the calendar or we'll have Madani channel in front of us. Sometimes we might be driving, we might be busy doing something else. So as soon as it's time for iftar, always open your fast first and then recite this beautiful dua. And as we've heard from the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that a person should hasten, we should not delay in opening our fast. In another beautiful hadith, the Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, has said, my ummah will remain steadfast in my sunnah as long as they do not wait for the stars to appear for iftar. And Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu has narrated that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the intercessor of Ummah sallallahu alayhi wa sallam, has said that Allah Azza wa Jal has said, amongst my servants, the one hastening to do iftar is dear to me. Subhanallah. So my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, whenever it is time to do iftar, we should do iftar as soon as possible. We try to, alhamdulillah, we've got so much technology now. You even have your iftar timetable on your mobile phone, or you have your local masjid timetable that will have the iftar and the sahri time as well. Please make sure that you follow accordingly to your own local masjid, the time for iftar and suhoor as well. Inshallah Azza wa Jal, we're going to have a munajat iftar. But just a couple of hadith before we go towards the muballigh for munajat iftar. Sayyiduna Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu has said, I never saw the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam offer the Maghrib Salah before eating iftar. He would first do iftar even though with a sip of water. So subhanallah, another beautiful sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we've learned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would always hasten, he would always rush into doing iftar. And Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu has narrated another beautiful hadith which is quoted in Abu Dawood Sharif, that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has warned that this religion will always remain dominant as long as people hasten to do iftar. Subhanallah. And the dua that my dear Islamic brothers, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam taught his ummah, which is quoted in Jame Tirmizi, hadith number 3574. We'll go to the dua, but first of all, inshallah azza wa jal, let's all try to build an atmosphere at home. Whatever you are doing, I know you're going to be preparing for iftar as well, but those who are sat at home doing nothing, you know, you just sat there ready for iftar, why not, my dear Islam brothers, join us in the kalam which the Muballigh is going to read and try to shed some tears as well, as this is the time of acceptance of dua as well. And maybe you never know, inshallah azza wa jal, any words that the Muballigh in the dua, the kalam he is going to read, maybe there is a dua that will be accepted on our behalf. So whatever you are doing for a short while, please, you know, come around the TV and join us in this iftar with us program. Let's go towards the munajat. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا نیک دے بنا یا رب, بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب, بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر, بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر, قریب آ نہ میرے کبھی ریا یا رب, قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب, اندھیری قبر کا رم سے بر نصیب کا دیتا کلام written by Amir Ahl Sunnat, Sheikh Tariqat, the leader and founder of Dawat Islami. My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, there is a saying that the scholars have said that a person who cries in the fear of Allah Azza wa Jal, these tears that flow from his eyes will extinguish the fire of hell for that person. Sometimes I know it's difficult. It's difficult to cry. But just think to yourself, there's so many times that we've cried. But did we cry in the fear of Allah? Or did we cry because we lost someone or we lost something? Maybe we've lost a loved one. Naturally we cry. We cry over what we have lost. Anything worldly that we lose, our business is going down. You know, we've been given, you know, letters. Debt collectors are coming to the house. You know, sometimes we get scared and we cry. But what about crying over the sins that we've committed? These sins that we are committing day in and day out, what about crying over these sins? My dear Islamic brothers, there is a solution. For those people who say that, I can't cry, then the solution is that the scholars have mentioned that if you can't cry, then try to, you know, physically try to have your, try to cry. And if you can't cry, then make your face as if you are crying. Inshallah, Azza wa Jal, for the sake of all, you know, look at the dua that Amir Ahl Sunnat was making. You know, how humble Amir Ahl Sunnat was in the court of Allah Azza wa Jal. And how humble he is in the court of Allah Azza wa Jal. Majority of the kalams, these istighasas. Istighasas means that, you know, he asks dua in the court of Allah Azza wa Jal. He cries in the court of the Prophet Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. And someone like Amir Ahl Sunnat, who we see on Madani Channel every day. You know, my dear Islam brothers, there might not be many people in the world. There will be many, but not many people in the world who will be as pious as Amir Ahl Sunnat. But yet, look at these people. Anyone who you think is pious, you see that they always cry in the fear of Allah Azza wa Jal. Now, because it's time for iftar, there are blessings for a person who would feed a person who is fasting. And Hazrat Sayyiduna Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu has narrated that the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, if anyone serves a fasting Muslim with iftar, angels will pray for his forgiveness in Ramadan, and Jibreel alayhi salatu wa salam will pray for his forgiveness at Laylatul Qadr. Subhanallah. Laylatul Qadr is that blessed night which is in the odd night of the last 10 days of Ramadan. Jibreel alayhi salatu wa salam will make dua for that person who gives food to a fasting person. Now, it doesn't say that that fasting person has to be a poor person. It could be anyone. Alhamdulillah, Azza wa Jal, there is this good tradition amongst the Muslims that whatever they cook food, they will try to give a share of that food to their neighbors and their relatives as well. And this could be even done at home as well. You know, when you're sat around the dastarkhan, the tablecloth, you're sat around that, and you are ready to do the iftar, try to give whatever is in your plate. If that is good, if you like that for yourself, try to pass it on to your brother or to your sister or to your mother or your father. You know, whoever is sat around the dastarkhan, if you are with your relatives and something that you like is right in front of you, and you think that, you know, I could be giving that to someone else, now that is a reward as well. And it says that according to one narration, if anyone serves a person with iftar in Ramadan, with halal earnings, the angels will send durood upon him at every night of Ramadan. And Jibreel alayhi salatu wasalam will shake his hands with such a person at Laylatul Qadr. If Jibreel alayhi salatu wasalam shake hands with a person, his eyes will shed tears due to the fear of Allah Azza wa Jal and his heart will become soft. Subhanallah. So try to, whatever you are cooking at home, try to put some on the side, try to give it to your neighbors. You know, your neighbors, you might not even know them. You might not even know them. But they are Muslims, they are fasting, give something to them as well. That is another way that we can increase love amongst our neighbors as well. Your relatives, send a little plate of food, send them to their house as well. And if you think that your relatives are old and they cannot cook for themselves, why not earn the rewards in the month of Ramadan and cook food for them? There'll be many. Just look around. There might be someone that you know. There might be an elderly couple living who are fasting. And at the time of iftari, why not, my dear Islam brothers, prepare food for them and take that food for them so that they can enjoy their iftar as well. And there'll be so many. You know, even when we look in the UK as well, there are so many elderly couples, or there'll be so many elderly people who are sitting at home, and maybe they can only cook whatever, you know, they can. And that might be just a little bit of food just for iftari. So my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, inshallah we're going to listen to another kalam. And inshallah, so just remember, the fast iftari in Bradford today is at 9:44. So inshallah Azza wa Jal, just before that we will do a dua as well. There are so many Islamic brothers and so many viewers of Madani channel that have texted in for them to make dua for them. Inshallah Azza wa Jal, at the time of iftar when we do the dua, we will include all those people as well, inshallah Azza wa Jal. Let's listen to another beautiful kalam, inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سر ہے ہم ہاتھ میرا اٹھا ہے گایا ہے

ہر گناہ سے بچا مجھ کو تجھ سے میری دعا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سلام علیکم اسلام برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل Learning about iftar. What should a person do iftar with? Let's just go through some of the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hazrat Sayyidina Salman bin Amir radiallahu ta'ala anhu in the race of hadith from the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that when you do iftar, do it with a fresh or dry date, because it is blessed. And if you have neither, then do iftar with water, because it is a purifier. So alhamdulillah, we've learned from the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that at the time of iftar, when it's time to open the fast, it's sunnah to open a fast with a date. Either be a fresh one, or if you can't get a fresh one, then the ones that are dried, you can use them. And we call them in our language, we call them shuware. So you can use them for iftar. And if you don't have either one of them, then do iftar with water. Sayyiduna Anas radiallahu ta'ala anhu has narrated that the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam used to do iftar with fresh dates before the Maghrib salah. If the fresh dates were not available, he sallallahu alaihi wasallam would eat a few dry dates. And if they were not available, he would drink a few handfuls of water. From these two hadiths, it's described that the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam would initially prefer fresh dates for iftar. If they weren't available, then dry dates. And if they weren't available either, then he sallallahu alayhi wa sallam would drink water. Therefore, we should first attempt to do iftar with sweet fresh dates, which is a sweet sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And if they are not available, then dry dates. And if they are not available, then either with water. So subhanallah, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you know, at the time of iftar, and this is such a blessing of Allah Azza wa Jal, that at the time of iftar, there's so much different kinds of fruit and different kinds of food. But subhanallah, look at the date, what qismat the date has, that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he used to do iftar with the date. Subhanallah. So try to act upon this sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And for those Islamic brothers who are still, maybe they might be working, they might be taxi drivers or delivery drivers, or they might still be at work. If you don't have fresh dates, then water will be enough. But obviously we know that we might be working at the time of iftar and you might not come back home early. Then try to take some iftar with you as well. And a few madani pearls regarding the dates itself. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that the ajwa, the best type of date of Aliyah, the name of a place in Madina Munawwara, which is towards Masjid Quba, is a cure for all illnesses. According to a narration, to eat 7 ajwa dates daily for 7 days protects against leprosy. And the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that ajwa date is from heaven. It is a cure for poison. And a hadith in Bukhari Sharif states, if anyone eats 7 ajwa dates in the morning before eating anything else, he will remain safe from magic and poison that day. And then another beautiful hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, eating dates in the morning before eating anything else kills stomach worms. سبحان اللہ مہدی اسلام ردس ان شاء اللہ عز و جل I said that we are going to go through the dua that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has quoted in Jami Tirmizi. This dua Amir al-Sunnah has written on page number 89 of Blessings of Ramadan. And the dua is Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. And the translation, O Allah, grant me lawful sustenance and save me from that which is unlawful, and make me independent of everyone apart from you with your grace. So anyone who is in debt, then inshallah azza wa jal, he can read this dua, and by the grace of Allah azza wa jal, inshallah azza wa jal, he'll be ridden of that debt. And this dua is also written in Madani Panch Surah that Amir al-Sunnat has written. Now, my dear Islam brothers, it's time for dua. The time is nearly 40 minutes past 9. We have 4 minutes. 9:44 is the iftar time in Bradford. Please, when it's time for iftar, look at your local masjid calendar and do iftar accordingly. Inshallah, let's all at home, if you are watching this silsila, let's join this dua. If you are listening on your mobile phone, if you are driving, then please, my dear Islam brothers, concentrate on the road. But if you are at home, let's join in with the dua. All the sins that we've committed, whatever we desire, whatever good we have in our hearts, whatever good intentions, let's bring them in the court of Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن اللهم ثبتنا على سؤال منكر ونكير اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا الله عز وجل يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا الله عز وجل For the sake of your beloved messenger, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, for the sake of all those pious people, Ya Allah Azza wa Jal, shower your mercy and your blessings upon us. Ya Allah Azza wa Jal, at the time of iftar, we've heard that it is the time of du'as being accepted. Ya Allah Azza wa Jal, whatever lawful du'a we do in your court, accept that in your court. Ya Allah Azza wa Jal, forgive our sins. Forgive the sins of our parents and forgive the sins of all the Muslims living in this world. Ya Allah Azza wa Jal, for all those who are ill, at home, at hospital, wherever they are, Ya Allah, shower your mercy, your barakat, your shifa upon them. Ya Allah Azza wa Jal, grant them shifa in the food they eat. Grant them shifa in the water they drink. Ya Allah Azza wa Jal, grant them shifa in the air they breathe. And Ya Allah Azza wa Jal, give every Muslim who is ill shifa so that they can have the blessings of fasting in the month of Ramadan. And Ya Allah Azza wa Jal, for all those Muslims who for any reason cannot fast in the month of Ramadan, Ya Allah Azza wa Jal, shower your mercy and blessings upon them as well. Ya Allah, many, many Islamic brothers and viewers of Madani Channel send messages of dua. Ya Allah Azza wa Jal, you know better what we desire. You know better what we want from you. Ya Allah Azza wa Jal, maybe we are asking something from you which is not good for us. Ya Allah, in return, give us something that is better for us. And Ya Allah, whatever we have not asked from you, Ya Allah, if it is good for us, Ya Allah, shower your blessings upon us. O Malik, O Mola, Ya Rahman, Ya Hannanu, Ya Mannan, all those who've passed away, Ya Allah, shower your mercy upon their graves. Ya Allah, shower your blessings upon them. Shower your blessings upon their souls. Make their graves a garden of paradise. Ya Allah, all those whose parents have passed away. Ya Allah, shower your mercy upon them. Shower the mercy, millions and billions of mercies upon their graves. Ya Allah, give them the blessing of seeing the beautiful face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in their graves. Make their graves so big wherever their eyes set upon. Make their graves a garden of paradise. Allahumma thabbitna ala al-islam. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawm al-qiyamati innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi wa nuri arshihi wa zinati farshihi wa qasimi rizqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ali Islam brothers, it's iftar time in Bradford. Inshallah azza wa jal, we will do iftar now. And let's take you back to the Madani Muzakara of Amir Ahl Sunnat and gain blessings from him. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ee khushi rahi, mujhe kar do deedae kar ata, mujhe kar do deedae. Yeah. جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر آج ہمارے یہاں جو قرآن دادی کا سلسلہ ہے تو اس میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہو گئے ہیں تشریف رکھیں سبحان اللہ. اور جیسا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رمضان اعتکاف میں ہیں تو ان میں عشر رحمت کی جو قرآن دادی ہے اس میں آٹھواں نام یہ شامل کیا جا رہا ہے اور یہ گیارہویں شب کو جو گیارہ نام ہوں گے ان میں قرآن دادی ہوگی اور جس کا اس رات نام نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا, ایک عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا اور ایک بغداد شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. اسی طرح الحمدللہ ملک بھر میں پاکستان میں جو اعتکاف ہو رہے ہیں تو اس سے بھی ہمیں نام ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج تقریباً پاکستان کے 35 مقامات سے ہمیں نام ملے ہیں تو ان ناموں سے بھی ہم نے الحمدللہ قرآن دادی کی ہے. اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین سے آج 3 سوالات کیے گئے تھے اور روزانہ ہی یہ انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. آج ان 3 سوالات کے جوابات, درست جوابات جو دیے گئے ہیں ان کے ناموں کی قرآن دادی میں بھی ایک نام ہم شامل کریں گے اور گیارہویں شب کو مدنی چینل کے ناظرین میں جو نام ہوگا اس کو بھی عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو آج مدنی مذاکرے میں مدنی چرن کے ناظرین سے سوال پوچھا گیا کہ کیا روزے میں بار بار غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب جی نہیں. سوال نمبر 2, زرے یعنی لوہے کا جنگی لباس سب سے پہلے کس نے بنائی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام نے. سوال نمبر 3, قرآن کریم میں کس خاتون کا ذکر صراحت یعنی واضح الفاظ کے ساتھ آیا؟ جواب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ مدنی مذاکرے کے ہی سوالات ہوتے ہیں جو اس دوسرے دن کیے جائیں گے تو مدنی چرن کے ناظرین بھی اس میں رابطے میں رہیں انشاءاللہ. نگرانی شورا جو مدنی مذاکرے سے پہلے مدنی پھول بیان کرتے ہیں ان میں یہ سوالات ذکر کیے جائیں گے, آپ نے جوابات دینا ہے مدنی چرن کے نمبر پر اور جو نمبر ہمیں امیر علیہ سنت کے آنے سے 12 منٹ تک نام موصول ہوں گے انشاءاللہ ان کو قرآن دادی میں شامل کیا جائے گا. تو آئیے شہزادہ حضور سے ہم آج کے جو خوش نصیب ہیں ان کے نام سنتے ہیں کہ آج حج عمرہ اور بغداد شریف کے لیے کس کس کا نام نکلا ہے. حج کے لیے جن خوش نصیب کا نام نکلا ہے وہ ہیں باب المدینہ کے شاہد اتاری بن یعقوب, زیارت جو ایک قدم آگے بڑھے ان کی زیارت, ماشاء اللہ مرحبا ماشاء اللہ. شاہد بھائی نے داڑھی کی بھی نیت کر لی ہے بڑھانے کی. حاجی امین شاہد بھائی داڑھی شریف بڑھ رہی ہے تو بڑھائیں گے انشاءاللہ. میرے نیت کر چکے یہ نیت کر چکے تو توبہ کا اعلان کر دیں. توبہ بھی اگر توبہ کر لیے معلوم کر لیں تو ٹھیک ہے کر رہی ہے جی توبہ کر لی انہوں نے جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ مبارک اللہ استقامت عطا فرمائے. عمرے کے لیے احمد فیاض ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا یعنی اور قریب پہنچ گئے ماشاءاللہ. اس خوشی میں اگر یہ اپنا سر بھی اگر سبز سبز کر لیں بس صورت امامہ ماشاء بغداد معلہ کے لیے عارف اتاری سبحان اللہ مرحبا ماشاء ماشاء ماشاء ہو اب جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والے اعتکاف میں جو نام آئے تھے جی جی ان میں سے کاشف لطیف اتار والا سبحان اللہ کاشف لطیف اتار والا کاشف لطیف اتار والا مرحبا مرحبا اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے ماشاء اللہ امیر اتاری زمزم نگر سبحان اللہ امیر اتاری زمزم نگر حیدرآباد امیر اتاری زمزم نگر حیدرآباد یہ مدنی چینل کے ناظرین امیر اتاری بھی اور جو ہمارے دیگر نام ہیں تو یہ یاد رہے کہ یہ نام ابھی مزید 11 تاریخ کو جو قرآن دازی ہوگی اس میں فائنل ہوگا کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا تو مدنی چینل کے ناظرین میں سے مزید 2-3 دن جو ہے وہ ہم نام حاصل کریں گے اور ان میں سے پھر قرآن دازی ہوگی اور باب المدینہ میں ہونے والے اعتکاف میں تو روزانہ ہی نام نکالے جا رہے ہیں انشاءاللہ 11ویں شب کو یہ نام پیش کیے جائیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں مل کریں یہ تمام ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اپنے کرم کے شائن شان اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اے اللہ قبول فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام شہدائے احد شہدائے کربلا شہدائے بدر اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام جنات مومنین مومنات تمام سلاسل کے بزرگوں کو بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ الکرم آپ کے متعلقین محبین مریدین کو ہم اپنے پیر و مرشد کو ان کے والدین ان کے تمام متعلقین محبین مریدین تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحومین بالخصوص حاجی مشتاق حاجی زمزم مفتی فاروق رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین اور حاضرین کے ہم سب کے والدین دوست احباب عائز و قربا رشتہ دار جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی حتمی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ماہ رمضان کی ان مقدس گھڑیوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما ماہ رمضان عشر رحمت جاری ہے اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرما پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، قرضداریاں دور فرما، جو نوکریوں کے مسائل کا شکار ہیں، کاروباری مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ ہم سب کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، بے اولادگیاں، گھریلو ناچاکیاں، بے جا مقدمے بازیاں، رشتوں کی رکاوٹیں سب دور فرما، یا اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج جو درست جوابات دیے ہمارے بزرگ اسلام بھائی، ان کو مقدس پانیوں کا مجموعہ یہ پیش کیا جائے گا، جو بزرگ اسلام بھائی تھے جنہوں نے درست جوابات دیا تھا وہ بھی حاصل فرمائے، ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے درست جواب دیا ان کو مدنی سوٹ جس میں امامہ شریف بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سربند بھی ہے، اور امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ مدنی پھول بھی ہیں، تو سنت کے مطابق لباس سلوائیں، اس کو سجائیں، اور 1200 روپے کا مدنی چیک یہ بھی ہمارے اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر پیش کیا جائے گا۔